بسم الله الرحمن الرحيم. تیرا لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 53 50 اور 3 53 صفحہ نمبر 53 نیچے سے دوسری لائن پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 16 سورۃ البقرہ آغاز آیت نمبر 243 40 اور 3 43 آیت نمبر آغاز آیت نمبر 243 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله له فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون فقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے الم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف جو خرجوا نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے دیار یہ جمع ہے اس کا واحد ہے دار دار کہتے ہیں گھر کو من دیارہم اپنے گھروں سے وہم ہوا کہ ایک معنی قرآن مجید میں جو استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں اور کے اور وا کے ایک معنی استعمال ہوئے ہیں حالت کے وہم الوف یہاں واو حالیہ ہے حالت کو بیان کر رہا ہے اس حال میں کہ وہ الوف ہزاروں میں تھے کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں کتنے تھے الفن ہزار الوف ہزار کی جمع ہے تو مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 10,000 کے قریب تھے یہ لوگ اپنے گھروں سے کیوں نکلے فرمایا کہ حضر الموت موت کے ڈر کی وجہ سے یہاں حضر الموت یہ سبب بیان کیا تھا کہ موت کا ڈر کیا تھا کہ اس بستی میں اس آبادی میں طاعون کی بیماری پھیل گئی جب طاعون کی بیماری پھیلی تو یہ لوگ طاعون کی بیماری کی حالت میں یہاں سے نکلے کہ ہم موت سے بچ جائیں یہ آبادی سے نکلے اور دو پہاڑیوں کے درمیان منتقل ہو گئے اب جب وہاں آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم مر جاؤ تو ان کی موت واقع ہو گئی فرمایا کہ جس پر وہ وہاں پہنچے فقال پس کہا اب یہاں فا ہے تو فا ہے اور جہاں فا ہو وہاں اشارہ یہ ہے کہ وقفہ نہیں جیسے ہی وہاں پہنچے فقال پس کہا لہم ان سے اللہ تعالیٰ موتو تم مر جاؤ اب یہ حکم کہ تم مر جاؤ یہ حکم تقوینی ہے حکم دو قسم کے ایک حکم ہے جس کو تقوینی حکم کہتے ہیں ایک حکم ہے جو تشریعی حکم ہے تقوینی حکم وہ حکم ہے جس میں کسی کا اختیار نہیں تشریعی حکم وہ حکم ہے کہ جو جس کو دیا جاتا ہے اس سے مطالبہ ہوتا ہے یہ کام کرنے. تکوینی حکم میں مطالبہ نہیں. تکوینی حکم وہ ہے جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے. مشرق سے سورج کا نکلنا, مغرب میں ڈوبنا, یہ تکوینی حکم ہے, یہ اللہ کے اختیار میں. زندگی اور موت یہ تکوینی حکم ہے, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. ایک ہے تشریعی حکم, تو نماز ادا کرو. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے یہ ان سے نہیں کہا کہ تم مر جاؤ, بلکہ اللہ نے عملی کیفیت بیان کی ہے کہ اللہ نے حکم دیا, یعنی اللہ کے حکم پر ان کی موت واقع ہوئی. اب یہاں فرمایا کہ وہ بھاگے تھے کیوں موت سے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ کیفیت کون سی تعریف فرما دی, جس چیز سے وہ بھاگے تھے وہی چیز اللہ نے ان پہ مسلط فرما دی. تو اللہ کا حکم چلتا ہے, تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو مر جاؤ, تو یہ تکوینی حکم تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا حکم دیا اور یہ سب کے سب مر گئے. اب یہ جو موت تھی, یہ موت اپنے وقت کی موت نہیں تھی, یہ تنبیہ کی موت تھی, یہ سزا کی موت تھی. تو موتیں دو قسم کی, ایک ہے عمومی موت. عمومی موت وہ تو ہے اس بات پر کہ جو وقت مقرر ہے اس وقت پہ آدمی نے مرنا ہے, اس سے پہلے نہ مر سکتا ہے اور نہ اس کے بعد. وقت مقرر ہے, وہ وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف واقعات بیان فرمائے ہیں, یہ واقعات تنبیہ کے لیے ہیں. تو اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 70 افراد چلے ہیں کوہ طور پر. کوہ طور پر گئے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ یہ تورات جو کتاب ہے کیا اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے. 72 میں سے دو نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر ہمیں اعتماد ہے, نبی کی بات پہ اعتماد نہ کرنا. تو یہ 70 افراد ساتھ چلے. جب وہاں ساتھ چلے تو وہاں انہوں نے جا کے سوال کیا کہ ہم اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سزا کے طور پر ان پہ موت تعریف فرما دی. وہاں جب موسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ, وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ جو موت ہے یہ سزا والی موت ہے, یہ وقت والی موت نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ, کہ یہ ویسے بدگمان قوم ہے, اب میں ان کے بغیر جاؤں گا, نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ باقی لوگ بھی مخالف ہو جائیں گے, وہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جا کے وہاں ہلاک کر دیا. نتیجہ کیا ہوگا کہ جب اللہ کے نبی پر بد اعتمادی ہوگی تو ایمان سے نکل جائیں گے, یہ پوری کی پوری قوم ہلاکت میں چلی جائے گی. اے اللہ, ان سب کی طرف سے میں توبہ کرتا ہوں کہ اللہ کہ ان کی توبہ قبول فرما, اور میں ان کی توبہ ان کی طرف سے کر رہا ہوں کہ اللہ تو زندگی ان کو عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر ان کو زندگی عطا فرمائی. تو یہ وہاں سے چلے. اب چلے جب اپنی قوم میں پہنچے تو اب قوم والوں نے پوچھا کہ کیا تصدیق کر کے آئے ہو. اب یہاں بھی جب تک کے اندر کی خباثت زائل نہ ہو, ختم نہ ہو, تو اللہ تبارک رحم فرمایا کہ انسان عبرت حاصل نہیں کرتا. اسی بات کو اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ اکثر لوگ وہ ہیں جو اللہ کا شکر نہیں کرتے, کہ اللہ تعالیٰ جو یہ واقعات دکھاتا ہے یہ تنبیہ کے لیے ہیں, لیکن اس سے تنبیہ حاصل نہیں کرتے. تو لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب واپس آئے تو قوم نے پوچھا, کہا کہ کتاب تو اللہ کی ہے, احکامات اللہ کے ہیں, موسیٰ علیہ السلام نے کوئی چیز شامل نہیں فرمائی اس میں, یہ بدگمانی درست نہیں. لیکن ہم جب واپس آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام آگے آگے تھے, ہم پیچھے پیچھے تھے, پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام نے سنا یا نہیں سنا, ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس میں سے جس بات پہ عمل کر سکنا کر لینا, نہ کر سکنا چھوڑ دینا. اب یہ بات اپنی طرف سے بنائی. پھر اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی قتل ہو گیا, قاتل معلوم نہیں ہو رہا. تو حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو. تو گائے کو ذبح کیا گیا, اس کا ٹکڑا لگایا گیا مقتول کے ساتھ, مقتول کھڑا ہوا اور اس نے اپنے قاتلوں کا نام بتلا دیا. اب اس واقعہ کو اللہ نے بیان فرمایا, اس واقعہ میں تین باتیں ہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں. ایک, اللہ کی قدرت معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے کہ جب چاہے موت دے دے, جب چاہے زندگی دے دے, تو اللہ اس پر قادر ہے. دوسری بات جو معلوم ہوئی وہ ہے آخرت, کہ آخرت یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کھڑا کرنے پہ قادر ہے. تو اللہ نے جب اس بات کی خبر دی کہ دوبارہ اللہ سب کو کھڑا کرے گا اور آخرت کی زندگی شروع ہوگی اور اس سے پہلے حساب کتاب ہوگا, تو یہ بات حقیقت ہے, وہ سامنے آ گئی. اور تیسری بات جو معلوم ہوئی وہ ہے رسالت پر ایمان, کہ یہ کس کے ذریعے سے ہوا, یہ معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام کا. تو تین بنیادی باتیں ایمان کی, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان اور رسالت پر ایمان. تو یہ تین باتیں اس واقعے کے اندر موجود ہیں. اس مقام پر بھی یہ جو واقعہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا, یہاں بھی یہ تین باتیں ایمان کی موجود ہیں, کہ اللہ پر ایمان کہ اللہ قادر مطلق ہے, اللہ نے ان کو موت دی, اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ثم پھر احیاہم ان کو زندگی دی. اب یہاں ثم کا لفظ ہے, موت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فا استعمال فرمایا کہ فوراً وہاں منتقل ہوئے, اللہ نے موت دے دی. اب یہاں جو زندگی دی ہے یہ وقفے سے زندگی دی ہے, ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. حضرت حزقیل علی نبینا علیہ السلام, یہ اس دور کے نبی تھے, تشریف لائے. تشریف لائے تو پہاڑیوں کے درمیان تشریف لاتے ہوں گے عبادت کے لیے, دیکھا تو لاشیں لاشیں پڑیں. تو حضرت حزقیل علی نبینا علیہ السلام نے اندازہ فرما لیا کہ یہ موت وقت کی موت نہیں, یہ سزا کی موت ہے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ کہ ان کو زندگی عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے حزقیل علی نبیین علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو کھڑا کر دیا. اب جب ان کو کھڑا کیا تو یہاں بھی تین باتیں ایمان کی بنیادی, کہ اللہ پر ایمان کے زندگی اور موت دینے والا کون ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ, اور جو اللہ اس وقت کھڑا کر رہا ہے وہ اللہ دوبارہ کھڑا کرنے پر قادر ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ حزقیل علی نبیین علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, تو ان کی دعا سے یہ ہوا, یہ ان کا معجزہ ہے. تو تین باتیں جو ہے واضح ہوئیں, اللہ پر ایمان, توحید, آخرت پر یقین, اور تیسری بات یہ ہے کہ نبوت پر ایمان, کہ نبوت ذریعہ ہے اللہ پر ایمان کا اور آخرت پر ایمان کا, تو نبوت پر ایمان ضروری ہے. تو تین بات, نبوت کی علامت وہ معجزہ ہے. تو یہ تین باتیں اس واقعے کے اندر بیان کر رہا. پھر اس کے بعد آگے پھر ایک واقعہ آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام کی نسبت سے, کہ حضرت ابراہیم علیہ نبیین علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے دوبارہ کھڑا کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال فرمایا, اولم تؤمن, کیا تیرا اس بات پہ ایمان نہیں, کہ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان نہ ہو, ایمان ہے لیکن چاہتا ہوں مشاہدہ کرنا, دیکھنا چاہتا ہوں اشتیاق کی وجہ سے. تو عدم ایمان کی وجہ سے نہیں, اشتیاق کی وجہ سے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ چار پرندے لیں اور اس طریقے سے ان کو ذبح کریں, ان کا گوشت آپس میں ملائیں, ان کے پر وغیرہ آپس میں ملا دیں اور علیحدہ علیحدہ پہاڑیوں پہ اس کا جز رکھ دیں, پھر ان کو پکاریں جس طرح پہلے آپ نے ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا ہو, تو اس مانوسیت کے ساتھ ان کو پکاریں تو اب یہ پروں سے پر ملنے لگے اور گوشت سے گوشت ملنے لگا, تو اسی طرح سے چار جو تھے پرندے وہ سامنے دوڑتے ہوئے آ گئے. اب اس میں بھی اللہ کی قدرت, آخرت پر ایمان کہ وہ قادر مطلق ہے اور آخرت میں کھڑا کرے گا, اور تیسری بات کہ ایک نبی کا موجود. نبوت پر ایمان. تو اس سورت کے اندر اس طرح سے مختلف مقامات پر جو ہے اللہ نے یہ تین باتیں نمایاں فرمائی ہیں, اور یہ سورت کا ایک ربط یہ بھی ہے. تو یہاں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زندہ کر دیا, اب وہ زندہ ہوئے. اب جب زندہ ہو گئے تو پھر یہاں اللہ تعالی فرما رہے ہیں ان اللہ, یقین اللہ تعالی لذو فضل, فضل والا ہے. اور فضل کہتے ہیں اس انعام کو کہ جو ضرورت سے زیادہ عطا کیا جائے, کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فضل عطا فرمایا, فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ تو فضل والا ہے. وہ معمولی معمولی نیکی پر بھی بے حساب عطا فرماتا ہے. یہاں وہ تو کوتاہی کے مرتکب ہوئے تھے, لیکن حزقیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ کہ یہ تو گمراہی میں ہلاک ہو گئے, کہ اللہ ان کو زندگی عطا فرماتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حزقیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ یہاں کھڑے ہو کے اعلان فرمائیں. کہ حزقیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو الفاظ فرمائے تو اس الفاظ ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ اے بکھری ہوئی ہڈیاں, اے بوسیدہ ہڈیاں, تم یکجا ہو جاؤ, اپنی جز سے مل جاؤ. جب انہوں نے اس بات کا اعلان فرمایا تو ہڈیاں ایک ہڈی جو ہے اپنے دوسری ہڈی کے ساتھ ملنے لگی, ڈھانچے بن گئے. پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ اعلان فرمائیں, اے روحو اپنے اپنے جسموں میں واپس آ جاؤ. تو حضرت حزقیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح سے الفاظ کہے تو روحیں جو ہیں وہ جسموں میں داخل ہو گئیں. اب یہاں بھی وہی تین باتیں کہ اللہ پر ایمان کرنے والا کون ہے, کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اختیار نہیں, اختیار اللہ کا ہے. تو حضرت جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. تو حضرت حزقیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے, اور معجزہ کس کو کہتے ہیں یہ بنیادی طور پہ ذہن نشین فرما لیا جائے کہ اللہ کی قدرت کا اظہار جو نبی کے ذریعے سے ہو. قدرت کس کی ہے؟ قدرت اللہ کی ہے, لیکن اظہار کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہو رہا ہے, اسے اس کو معجزہ کہتے ہیں. اب یہاں حزقیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ظاہر فرمایا. جب یہ معجزہ ظاہر ہوا اور وہ کھڑے ہوئے, انہیں احساس ہوا اپنی غلطی کا, پھر حزقیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق انہوں نے اپنی اصلاح کی کہ موت سے بھاگے ہیں تو موت سے بھاگنا نہیں چاہیے. یہاں اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ جہاد سے جو بھاگنا ہے وہ کیوں ہے, اس لیے ہے جہاد سے بھاگنا کہ جناب موت سے بھاگنا ہے, کہ اگر ہم جہاد میں شریک ہوئے تو مر جائیں گے. اور اس بات کو آگے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ سوچ منافقین کی سوچ ہے, کہ منافقین کا وہاں اللہ نے قول بیان فرمایا کہ منافقین نے کہا کہ اگر یہ ایمان والے ہماری بات مان لیتے غزوہ احد کے موقع پر تو یہ شہید نہ ہوتے, تو نہ مرتے. تو اللہ نے وہاں یہ فرمایا کہ اگر موت کو ٹالا جا سکتا ہے, تم تو جہاد میں شریک نہیں ہوئے, گھروں میں ہو, جب تمہاری موت کا وقت آئے تم ابھی موت کو ٹال کے دکھا دینا. اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو موت کو ٹال کر دکھا دینا. موت کا وقت بھی مقرر ہے, موت کی جگہ بھی مقرر ہے. کہ موت کا وقت میں مقرر ہے, موت کی جگہ بھی مقرر ہے. کہ آپ حضرات میں سے اکثر کے ان میں یہ بات ہوگی کہ مولانا حق نواز صاحب دامت برکاتہ العالیہ سکردو کے, ان کا بیٹا نوجوان لڑکا تھا, شدید بیمار تھا, تو پنڈی میں ملٹری ہاسپٹل میں داخل تھا. تو انہوں نے جو کہہ دیا ڈاکٹروں نے کہ یہ بچے کا نہیں, وقت آ گیا. ہاں علاج ہو رہا ہے, اس علاج کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ مستقل طور پہ سکرات کی حالت میں رہے گا, ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح بھی ہو جائے. تو آپریشن ہم اس کا کرتے ہیں تو, لیکن یہ جس میں خطرہ موجود ہے سکرات جائے. تو وہ سن رہا تھا, ڈرپس وغیرہ لگی ہوئی تھیں, اسی حالت میں اٹھ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہو کہ میں نے یہاں آپریشن نہیں کرانا, علاج نہیں کرانا. تو لہٰذا یہاں ملتان میں اس کو لایا گیا, تو یہاں اس کا یہاں ہمارے یہاں قیام رہا, تو علاج یہاں چل رہا تھا, اس کی وجہ سے چلنا پھرنا اس کو ہو گیا. اور جس رات اس کی موت واقع ہوئی ہے, تو رات کو موت واقع ہوئی تو اس رات وہ چل کر آیا ہے, گھر کے اندر داخل ہوا ہے, چل کر داخل. رات کو دونوں باپ بیٹے کمرے میں سوئے ہوئے تھے, मौत का जब वक्त आया है तो बेटा खड़ा हुआ अपनी जगह से, अपनी चारपाई से खड़ा हुआ और अब्बा जी से कहने लगा कि अब्बा जी मुझे यहाँ इस चारपाई पे डर लग रहा है, आप मेरी चारपाई पे आ जाएं, मैं आपकी चारपाई पे सोता। लिहाजा जैसे ही मौलाना उसकी चारपाई पे सोए वो अपनी चारपाई पे आया, चंद लम्हात बाद रूह जो है वो कफ से उन शरीर से परवास कर गई। तो वहाँ ये बात वाजे हो गई कि मौत की जगह भी मुकर्रर है, उसकी मौत इस जगह पे नहीं थी, उसकी मौत इस चारपाई पर थी तो उस चारपाई पर उसकी मौत आई। तो मौत का वक्त भी मुकर्रर है और मौत की जगह भी मुकर्रर है। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात इशारा फरमाई कि अल्लाह ताला फजल वाला है और लोगों पे फजल करता है कि अल्लाह ने उस कौम पे फजल किया कि उनको ज़िंदगी अता फरमा दी, जब ज़िंदगी अता फरमाई ताकि उनको तौबा का मौका मिल जाए। और अल्लाह तबारक व तआला फजल वाला है कि उसका फजल है किस पर, नबी अस्सलाम की उम्मत पर, कि नबी अस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ने यह वाक़या बतला दिया ताकि ये उम्मत अपनी इस्लाह कर ले। लेकिन फरमाया कि ज़ाबिता क्या है, वला किन्ना और लेकिन अक्सर नासी अक्सर लोग ला यशकुरून शुक्र नहीं करते, क्या कदर नहीं करते कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको क्या फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ईमान बिल मुशाहदा पर फरमा दिया कि गायब पर ईमान, या अल्लाह ने उसका मुशाहदा करा दिया। जब मुशाहदा करा दिया तो अब चाहिए था कि ईमान में पुख्तगी होती, लेकिन फरमाया कि अक्सर लोग इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। कि यहाँ जो ज़ाबिता बयान किया जा रहा है वो ये है कि तिताल से इंसान क्यों भागता है, मौत के खौफ की वजह से भागता है। फरमाया कि मौत का वक्त मुकर्रर है। तो ये हमारे जनरल महमूद साहब और दीगर हजरात ये गए अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करने के लिए कि देखें कि अमेरिका के साथ आप टक्कर ना लें, यह समझाने के लिए गए और उलमा की जमात भी साथ गई। तो मुल्ला उमर साहब की आदत यह थी कि वह बात सुनते रहते थे और आखिर में मुख्तसर जवाब देते थे। तो ये हजरात दलाइल देते रहे कि अमेरिका बड़ी ताकत है, ये है वो है फलां है, वो सुनते रहे। तो उसके बाद आखिर में उन्होंने एक सवाल फरमाया कि यह बड़ी ताकत क्या करती है। उन्होंने कहा कि हजरत यह एटम बम बरसाएंगे, एक एटम बम पे 60,000 आदमी दुनिया से चले जाएंगे तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब इन्होंने यह कायल किया, अब यह जनरल महमूद साहब ने खुद बताया कि मेरा जहाँ जहन बदला, ईमान मेरा पुख्ता हुआ है। तो हमने ये बात बयान की, जब बात बयान की तो हजरत ने यह सवाल फरमाया तो हमने कहा जी 60,000 आदमी एक आध वक्त में हलाक होंगे। तो मुल्ला उमर साहब ने इस पर कहा, ताज्जुब से पूछा, फरमाया तो इन 60,000 में से कितने होंगे जो वक्त से पहले मर जाएंगे। अब उलमा भी खामोश और मैं भी खामोश, कहा कि नहीं हजरत वक्त से पहले तो कोई नहीं मरेगा। फरमाया फिर परेशान होने की क्या ज़रूरत है, मरेंगे वक्त पर और मरेंगे शहादत की मौत, तो इस पर परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो इस पे हम लाजवाब हुए और मेरा ईमान बना कि वाकई मौत का वक्त भी मुकर्रर है, मौत की जगह भी मुकर्रर है। तो मौत की वजह से जिहाद से गुरेज यह मुनासिब नहीं। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात बयान फरमा दी और इससे पहले यह बात गुजारिश की गई है, गुजारिश की गई थी कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम, में अल्लाह ने बुनियादी उसूल बयान फरमाया। वहाँ एक बात दो बातें बयान फरमाई, वह आतल माल अला हुब्बिही, कि माल का खर्च करना किस वजह से, अल्लाह की मोहब्बत में, माल की ज़रूरत के बावजूद अल्लाह की मोहब्बत में माल का खर्च करना। बस साबिरीन फिलबासा वर्राय वहीन अलबास, और सब्र करना किस में, आजमाइशों के अंदर, ख़ास तौर पे किताल के मौके पर सब्र करना। अब यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह और किताल का जिक्र फरमा रहे हैं। अब यहाँ से आगे ये इन्फाक और किताल का सिलसिला ये चलेगा सूरत के इख्तिताम तक। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का जिक्र फरमाया, उसकी तफसील जो है वो चलेगी। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो बात बयान फरमाई कि देखो कि अल्लाह के रास्ते में जो माल खर्च करना है वो रिस्क के हलाल होना चाहिए, और फिर रिस्क के हराम के हवाले से अल्लाह ने सूद का जिक्र फरमाया कि सूद से अपने आप को बचाओ। और उसके बाद फिर इस सूरत का इख्तिताम अल्लाह ने फरमाया किस पर, ईमान पर और अल्लाह से दुआए मगफिरत और रहमत पर। और इस सूरत का आगाज़ जो हुआ है वो किस पर हुआ है, वो भी हिदायत पर, ईमान पर, کہ ہدل للمتقین, اور یہاں اللہ نے ایمان بتلایا کہ ایمان کن باتوں پہ ہونا ضروری ہے. سورت کا آغاز بھی ایمان سے, سورت کا اختتام بھی ایمان پر. اور سورت کے آغاز میں اللہ نے فلاح پانے والے, کامیاب ہونے والوں کا ذکر فرمایا, اور سورت کے اختتام میں بھی اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کامیاب وہی ہیں جو اللہ کے حکم کی, ایمان کے بعد اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے والے ہیں, اپنے کام پہ فخر نہیں کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم, اس کا فضل سمجھتے ہیں, پھر اللہ ہی سے جو ہے عاقبت کی بہتری کی دعائیں کرتے ہیں. تو یہ ربط ہے پوری سورت کے اندر. تو یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا ذکر فرمایا. اور پھر یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی جو بیویاں ہیں تمہاری, چاہے ان کو طلاق دو یا ان کو بطور بیوی کے رکھو, فرمایا کہ ان کے حقوق کا خیال رکھو, تو ان کے مالی حقوق کا بھی خیال رکھو, کہ یہ نہیں کہ مالی لحاظ سے ان کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کرو. فرمایا کہ حقاً علی المتقین, کہ جو تقویٰ رکھنے والے ہیں ان پر یہ بات لازم ہے. شروع میں فرمایا کہ یہ قرآن مجید کس کی ہدایت کے لیے ہے؟ متقیوں کی ہدایت کے لیے ہے. یہاں فرمایا کہ لازم ہے متقیوں پر کہ وہ اپنی بیویوں کے جو اخراجات ہیں ان کو پورا کریں. یہ بات بیان فرمائی, اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ ہے مال کی محبت. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان کی محبت اور مال کی محبت, ان دونوں جو بنیادی انسانی فتنے ہیں, ان کا رد فرمایا ہے. پھر اس کے بعد آگے احکامات کا سلسلہ شروع ہوا ہے, جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ کما تحب وترضی, عدد لما تحب وترضی. اللہم انا نسألک خیر الدنیا وخیر الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ثبت أقدامهم, إنك أنت على كل شيء قدير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك أنت العفو الكريم. اللهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين, إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات, كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وارزقنا اتباعهم بإحسان, وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا, إنك أنت السميع العليم. وتب علينا, إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.